جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد جد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضا وانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كضرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا التجائی کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی مل کر اس میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مدت سے میرے دیار پاک کی رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك صحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج محرم الحرام 1432 سنہ ہجری کی آٹھویں تاریخ ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جامعات المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک انتہائی عظیم اور اہم ترین شعبہ ہے, اس کے طلبہ اساتذہ وغیرہ کا یہاں تربیتی اجتماع جاری ہے, اور باب المدینہ سمیت یا اس کے علاوہ کل 15 مقامات پر مزید جامعۃ المدینہ کے طلبہ ملک بھر میں جمع ہیں. نیز ہند, افریقی ممالک اور دیگر مقامات پہ جہاں جامعۃ المدینہ ہیں وہاں کے اساتذہ طلباء وغیرہ بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل کے ذریعے اس تربیت اجتماع میں شریک ہوں گے, اور براہ راست چونکہ مدنی چینل کے ذریعے نشر ہو رہا ہے اور بھی کہاں کہاں ناظرین سنت وبر بیان میں شامل ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی پہلے ایک فضیلت سنتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جامعۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا انتہائی اہم شعبہ ہے جس میں الحمدللہ عزوجل ہزارہ ہزاروں اسلامی بھائی عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسا کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادر رضوی مدظل العالی بارہ فرما چکے ہیں کہ مجھے علماء کا یہ قول بہت پسند ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے اور طالب علم کی بھی کیا برکت اور کیا فضیلت ہے. سبحان اللہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جسے الروض الفائق جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدی المدینہ نے بنام حکایت و نصیحتیں شائع کیا ہے اس کتاب کو, اس کے صفحہ نمبر 413 پر یہ حدیث پاک مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. تو امید ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی مختلف مقامات پر جو جمع ہوئے ہیں یقیناً اب طالب علم ہیں, لیکن جب یہ تربیتی اجتماع تھا تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا. اسی طرح مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی مدنی چینل آن کرتے ہیں چاہے تو وہ بھی یہ نیت کر لیا کرے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, اور آپ یہ نیت کرے کہ ہم نے علم دین سیکھنے کے لیے سفر اختیار کیا ہے, باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے مختلف جامعہ سے یہاں آئے ہیں, سنا حیدرآباد کے بھی طلبہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور جہاں جہاں ہیں کچھ نہ کچھ سفر کر کے ہی ہم اپنے مقام تک پہنچتے ہیں جہاں پر ہمیں سیکھنا ہوتا ہے. روزانہ جو جامع المدینہ آتے جاتے ہیں یا جنہوں نے سفر ہی مستقل کر لیا اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ آ گئے یہاں پر, تو پھر الحمدللہ عز و جل پھر ان کی ایک قدر ہے, ان کی ایک منزلت ہے, ان کا ایک مقام ہے جسے عام آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے, اور جو طالب علم ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر علماء کے فضائل بیان کیے. جیسا کہ ابھی ایک طالب علم کی فضیلت میں نے بیان کی, تو ہمارے اکابرین بلکہ ہمارے بڑے بڑے جو شخصیات گزری ہیں ان کی بھی اگر سیرت کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے علماء کی بڑی قدر کی, علماء کا بڑا مقام جانا. تو چونکہ یہ ہمارے مدی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے اور یہاں جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, کیونکہ مقام جو ہے نا یہ اور مزید حساسیت پیدا کرواتا ہے. اگر اگلے کو پتا ہو کہ میں جس منصب پر فائز ہو رہا ہوں یا ہونے جا رہا ہوں اس کے تقاضے یہ ہیں, اس منصب سے تعلق رکھنے والے سے اس طرح کی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں, اس طرح کے مطلب کہ اس کے اگر فضائل بیان ہوں, ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کے استاد صاحب ہی درجے میں تعریف کر دیں کہ یہ جو طالب علم ہے یہ بہت ہونہار ہے, آپ سب کو چاہیے کہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا کریں, خالی استاد صاحب کے یہ دو جملے کہنا اگر آپ میں حساسیت نہیں تھی تو وہ پیدا کروا دے گی, اور آپ کو لگے گا کہ یار اب وہ میرے سے تو طلبہ آ کر پوچھے گی استاد صاحب نے کہہ دیا کہ یہ بہت ہونہار ہے بہت ذہین ہے جا کر آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا کرو. اور اس کا احساس ہوگا آپ کو. اسی طرح جو طالب علم کے جو فضائل بیان ہوئے روایتوں میں, علماء کے فضائل جو بیان ہوئے روایتوں میں, تو وہ فضیلت خود ہی ایک حساسیت کا تقاضا کرتی ہے. یہ فضیلت بیان کر کے جہاں عوام کو اس بات پر برانگیختہ کیا جاتا ہے, ابھارا جاتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کی تعظیم کرنی ہے, جس کی اپنی عزت کرنی ہے, اس کے مقام کو سمجھنا ہے, وہیں یہ روایات یہ ارشادات تقاضا کرتے ہیں کہ جن کے لیے یہ ارشادات یہ روایات وارد ہوئی ہیں وہ خود بھی اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو جانے پہچانے. ان کی عزت ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ عزوجل ہوتی رہے گی. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ خلیفہ ہارون رشید مامون رشید کی تعلیم کے لیے ہارون رشید نے خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون رشید کے لیے استاد صاحب کا تقرر کیا اور فرمایا کہ آپ یہاں آ کر پڑھا دیا کریں. آپ نے فرمایا استاد صاحب نے کہ میں یہاں پڑھانے نہ آؤں گا, شہزادے میرے مکان پر آ جایا کریں. ہارون رشید نے عرض کی وہ وہیں حاضر ہو جایا کرے مگر اس کا سبق پہلے ہو. فرمایا یہ بھی نہ ہوگا بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا. غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا. اتفاق سے ایک روز ہارون رشید کا گزر ہوا, دیکھا کہ استاد صاحب اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور مامون رشید پانی ڈال رہا ہے. ہارون رشید انتہائی غضبناک ہوئے اور مامون رشید کو کوڑا مارا. وہ کہا او بے ادب, اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں, ایک ہاتھ سے پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے ان کا پاؤں دھو. اسی طرح ایک مرتبہ ہارون رشید نے ابو معاویہ ضریر کی دعوت کی. وہ آنکھوں سے معذور تھے. جب آفتاب اور چلمچی ہاتھ دھونے کے لیے لائی گئی تو جب خدمتگار نے ہاتھ دھلوانے چاہے تو ہارون رشید نے وہ خود ہی لیا اور دھلوانا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ نے جانا کون آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ نہیں, کہا ہارون ہو. تو آپ نے دعا دی کہ جیسی آپ نے علم کی عزت کی ایسی اللہ عز و جل آپ کی عزت کرے. ہارون رشید نے کہا کہ اسی دعا کے حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا. اسی طرح ہارون رشید کے دربار میں جب کوئی عالم تشریف لاتے بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک بار درباریوں نے عرض کی اے مسلمانوں کے امیر, اس طرح جو آپ کرتے اس سے سلطنت کا روب ختم ہو رہا ہے. ہارون رشید نے جواب دیا کہ علماء دین کی تعظیم سے روب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے. یہی وجہ تھی کہ ان کا روب روئے زمین کے بادشاہوں پر درجہ اتم تھا ہارون رشید کا. تو یہ حالانکہ انتہائی غضبناک بادشاہ بھی گزرے, انہوں نے فتوحات بھی کیے, لیکن عالم دوست تھے ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے کئی واقعات ملتے ہیں. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے پیارے طلباء اسلامی بھائیوں, کہ عالم کی ایک جو فضیلتیں آئی ہیں, جیسے میں نے ایک ابتدان روایت بیان کی, اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے بھاری ہے. اسی طرح روز الفائق میں لکھا کہ اگر اسلام میں ایک عابد فوت ہو جائے تو اس میں صرف ایک شخص کی کمی ہوگی, اور اگر ایک عالم چل بسے تو گویا لوگوں میں سے ایک قبیلہ فوت ہو گیا. روئے زمین پر جب کوئی عالم انتقال کر جائے تو اسلام میں ایک ایسا شگا پڑتا ہے جسے اس وقت تک کوئی بند نہیں کر سکتا جب تک اسے کوئی بند نہیں کر سکتا جب تک رات دن رات آتے جاتے رہیں گے. جہاں تک لکھا گیا کہ علماء کے قلموں کی سیاہی اللہ عز و جل کے ہاں شہداء کے خون سے افضل ہے. بروز قیامت جب راہ خدا عز و جل میں شہید ہونے والے علماء کی فضیلت دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش اللہ عز و جل ہمیں بھی علماء میں اٹھاتا. جس نے علم کو پا لیا تحقیق اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو پا لیا, اور جس نے علماء کو اذیت دی اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کیا. تو میرے مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے پیارے پیارے طلبہ اسلامی بھائیوں, ابھی ابتدان میں نے علم اور کچھ علماء کے فضائل بیان کیے تاکہ ہم سب کے ذہنوں میں جو بن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی مزید خصوصیت پیدا ہو جائے, اور جو اس وقت علم دین سے دور ہیں, ظاہر ہے کہ مدنی چینل جگہ با جگہ دیکھا جاتا ہے, عوام خواص مرد و عورت جوان بچے کم و بیش مدنی چینل دیکھتے ہیں. اس سے ایک کاش ہمارے ذہنوں میں بھی علم دین کی محبت اور علم دین سیکھنے کی رغبت پیدا ہو کہ یہ ایسا عظیم راستہ ہے, یہ ایک ایسا عظیم منصب ہے جس راستے کو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب نے اس راستے پر چلنے کا ارشاد فرمایا, اور اس منصب کی ایک اپنی فضیلت ہے. آپ نے ہارون رشید کے چند ایک واقعات بھی سنے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم اور ہماری اولاد عالم بنے گی, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ان روایات کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیے کہ علماء کی اور اہل علم کے جو فضائل بیان ہوئے, پھر ان کی جو قدر و منزلت سامنے آئی, اور جنہوں نے علم سیکھا جو علماء بنے, جن کو لوگوں نے عالم مانا جو مقتدا بنے, پھر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ یہ کیسے کیسے علماء تھے, یہ کس طرح انہوں نے علم دین حاصل کیا, کس طرح انہوں نے مشقت کی, کس انداز سے انہوں نے پڑھا. چنانچہ یہاں پر چند ایک اس طرح کی مثالیں اور ان میں آئمہ اربعہ کے کچھ ذکر خیر لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ہمارے بھی علم دین سیکھنے اور اس راہ میں آنے والی مشقتیں, اور انہوں نے کس انداز سے علم دین حاصل کیا, اور اس زمان میں ان کے جو ارشادات ہیں وہ میں انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سنت و برے اجتماع میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مزید بیان سننے کی کوشش کیجئے. جو بات کچھ اہم لگے کہ جس کو مدنی پھول آپ سمجھتے ہوں اس کو ہو سکے تو نوٹ کر لیں, لکھ لیں. مزید یہ کہ جب ہم ان بزرگوں کا تذکرہ سنتے ہیں, اکابرین کا تذکرہ سنتے ہیں, تو زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا نکلتی ہے. اچھی بات ہے, تحسین بیان کرنے کا جی چاہتا ہے کہ ان کی تعریف بیان کی جائے. مگر امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول دیا ہے کہ بزرگوں کے اگر کوئی ایسے افعال اور اقوال بیان کیے جائیں تو ہم انہیں صرف ان کی فضیلت بنا دیتے ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے, عمل نہیں کرتے. اس وقت جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں, میں امید کرتا ہوں, میں نے نیت کی, آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان ارشادات پر, ان کی سیرت کے ان پہلوؤں پر جسے اس وقت بیان کیا جانے لگا ہے, ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو انہوں نے ہمیں ارشادات عطا فرمایا, ایک تو وہ جو انہوں نے کیا, ایک وہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا, ایسا نہیں ایسا, ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, پھر ان کی سیرت کس قدر جامع تھی, کس قدر مانعی تھی, علم کے ساتھ ساتھ عمل کے کس قدر پیکر تھے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو کہ ہمارے اس تربیتی اجتماع کا ایک حصہ ہے کہ جب ایک طالب علم اپنے مقصد کو سمجھتا ہے تو اس مقصد کو, کیونکہ وہ علم سیکھنے کے لیے اور علم و عمل کا پیکر بننے کے لیے جامعہ میں داخلہ لیتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل مقرر کرتا ہے. لہذا یہاں پر میری کوشش ہوگی کہ چاروں آئمہ کے کچھ نہ کچھ ذکر مبارک کر لوں. امام اعظم, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی, ان کا کچھ ذکر مبارک کروں کہ یہ آئمہ اربعہ ہیں اور دنیا میں کروڑوں اربوں ان کے مقلد ہیں, ان کی تقلید کی جاتی ہے اور کروڑوں اربوں کی تعداد مسلمان ہیں جو ان کی تقلید کرتے ہیں, ان کے مسلک پر چلتے ہیں, مقلد ہیں. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم دنیا میں اگر غور کریں تو کہیں ہم کو حنفی ملتے ہیں, کہیں مالکی ملتے ہیں, کہیں شافعی ملتے ہیں, کہیں حنبلی ملتے ہیں. یعنی اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی مقلد ضرور ملتا ہے. بزرگان دین کی سیرت دیکھیں تو کوئی امام اعظم کا مقلد ہے, بڑے بڑے اقابرین, داتا صاحب کو دیکھ لیں, داتا صاحب امام اعظم کے مقلد ہیں, حنفی ہیں. اور بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جو کہ امام اعظم کے مقلد ہیں, بڑے بڑے اولیاء کاملین جن کے مزارات پر آج ٹھیک ٹھاک مسلمان حاضریاں دیتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. کوئی امام شافعی کا مقلد ہے, کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے, کوئی امام مالک کا مقلد ہے. تو یہ مسلمان مقلد ہوتے ہیں, ایک بھاری اکثریت مسلمانوں کی تقلید کرتی ہے اور ان کی تقلید کرتی ہے جن کا ذکر کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں امام اعظم کا ذکر کروں, ہونا تو ہی چاہیے پہلے میں امام اعظم کا ذکر کرتا, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک انداز بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی نے ارشاد فرمایا, میں نے بچپن ہی میں علم کی تلاش شروع کر دی تھی, جبکہ میرے پاس کوئی مال نہ ہوتا تھا, چنانچہ میں مکتب جاتا اور تیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر ان پر احادیث مبارکہ لکھ لیا کرتا تھا. یہ آپ نے اپنے زمانہ طالب العلمی کا ایک واقعہ بیان کیا. اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ 16 سال سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, کیونکہ یہ بدن کو بھاری کرتا, دل کو سخت کرتا, ذہانت کو ختم کرتا ہے, نیند کو غالب کرتا اور بندے کو عبادت میں سست کرتا ہے. یہ مدنی پھول ہم سب کے لیے. پہلا مدنی پھول کہ مال نہیں تھا, تیر کے ٹکڑے جمع کر کے اس پر احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور اتنا ذوق و شوق تھا ان کو علم حاصل کرنے کا. یہاں تک آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس بھی رقم نہیں تھی کہ ان کا علم سیکھنے کا کوئی ایسا مطلب سلسلہ رہتا, تو طے یہ ہوا تھا کہ جب استاد صاحب مکتب سے باہر جائیں گے تو پیچھے یہ بچے سنبھالیں گے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس طرح امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا اور آج دنیا میں ان کا نام ہے. ان کا ذکر کرنے کے بعد صاحب الروض الفائق لکھتے ہیں کہ اے میرے اسلامی بھائیو, لگاتار محنت کر کے یہ لوگ مراد کو پہنچے, سچی طلب کی بدولت ان کو توفیق کی دولت ملی اور عظیم ہمت کی وجہ سے لوگوں کے پیشوا بن گئے. اے سننے والے یاد رکھ, بلند ہمتیں انسان کو اہم درجات کے قریب کر دیتی ہیں. جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے. یہ لکھ لیں, جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے. اور جو یہاں آرام ہی کرتا رہتا ہے وہ پھر آرام ہی کرتا رہتا ہے. ہم اپنے آپ کو تھکائیں, تھکانے کے لیے آپ نے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا, لیکن اب کون اپنے آپ کو داخلہ لینے کے بعد تھکا دے؟ کیونکہ داخلہ لینے سے پہلے بڑے جذبے اور بڑے عزائم ہوتے ہیں, بڑے مقاصد ہوتے ہیں, لیکن چونکہ شیطان کو ہم کہیں چھوڑ کر یا کہیں گاڑ کر تو آتے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. اور علم دین سیکھنے والے کے یہاں جو یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ رکاوٹ یہ کسی اور کے یا کیا کرے گا جو اس سے اس کو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے. مشہور روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اتنے اس کے چیلے جمع ہوئے شیطان کے اور اس نے مطلب کہ ایک ایک سے اپنی کارگزاری لینی شروع کر دی. ایک نے کہا میں نے بدکاری کروا دی, تو کسی نے کہا میں نے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا, کسی نے یہ کہا, کسی نے وہ کہا, ایک نے کہا کہ میں نے ایک طالب علم کو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا اس کو جانے سے روک دیا, وہ اپنے تخت سے اچھل پڑا اور خوشی سے اس کو چمٹا لیا. اتنی خوشی ہوتی ہے شیطان کو ایک طالب علم کو علم دین سے روکنے پر. اب جو طالب علم جب علم دین سیکھنے کے لیے آیا, اب یہاں بھی ہم علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اب وہ کوشش کرے گا کسی اس کو نیند چڑھا دوں, وہ کوشش کرے کسی اس کو باتوں میں لگا دوں, تو کوئی موبائل پہ لے جائے گا, تو کوئی ادھر سو جائے گا, کوئی ادھر لگا, کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا, کوئی کیا کرے کیا لگے گا. اچھا ہم سنتے ہیں ایسا یہ بدبخت مردود ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے, کان میں نہیں انگلی ٹھوس کر بیٹھا ہو رہتا ہو, سنتے ہیں پھر بھی سننے نہیں دیتا, سوچ رہے ہوتے ہیں پھر بھی سمجھنے نہیں دیتا, حرکت کرنے کی کوشش کرتے پکڑ کر رکھتا ہے, ہلنا نہیں, بس جائیں وہیں رہے, پتھر بنا رہے, ہلنا مت, ہلنا منع ہے, سن مت, عمل کرنا منع ہے, سمجھنا منع ہے. گویا کہ وہ اس طرح ہمیں جکڑا ہوا, گھیرا ہوا اور پکڑا ہوا رہتا ہے. اچھا ہم بھی عجیب و غریب و غریب و عجیب لوگ ہیں, ان کیفیات کو سمجھنے کے باوجود بھی جو بیان ہوتی ہے بعضوں کا, ان کیفیات کو سمجھنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ لا حول شریف بھی نہیں پڑھتے. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نہیں یہ بدبخت یہ بھی نہیں پڑھنے دیتا کہ کسی سوئے سے جان چھوٹے, کیونکہ جب یہ ورد ہوگا تو بھاگے گا, دور بھاگتا ہے یہ, اس سے آگ لگ جاتی ہے اس آگ کو. لیکن اس سمت آنے بھی نہیں دیتا, دماغ اور دل پر گویا کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. مگر شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. نو سسٹر, اسے کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کمپرومائز ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. پھر یہ جانتے ہوئے بھی علم دین سیکھنے والا, مبلغ بیان کرنے والا, نیکی کی طرف بلانے والا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بدبخت کا یہ اعلان ہے جو اللہ کی راہ کی طرف چلے گا یہ اسے بھکائے گا, یہ اعلان کر کے بیٹھا ہوا تھا, ایسا بدبخت, ایسا مردود ہے, اعلانیہ کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کہہ چکا ہے کہ جو تیری راہ کی طرف آئیں گے میں انہیں بھکاؤں گا, ان کی راہ میں میں مطلب وہ اس کے راہ میں روڑے اٹکائے گا, یہ سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, مخلصین, چنے ہوئے بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. تو بالخصوص جو راہ خدا عز و جل کا مسافر بنے, جو خود شیطان سے بچانے کا ذہن بناتا ہو کہ میں نے شیطان سے اس امت کو بچانا ہے, شیطان اس کے اوپر کتنے وار کرتا ہوگا کہ اس کو روکو, اس کو روکو, اس کو وسوسے ڈالو, اس کو بہکاؤ, اس کو پھسلاؤ, اس کو چڑھاؤ, اس کو کسی صورت جو ہے نا وہ تباہ برباد کرو, کہ اگر یہ آباد ہو گیا نہ جانے کتوں کو آباد کر دے گا. اس بدبخت کے اس مشن کو, اس بدبخت کے اس مقصد کو ایک کاش ہم پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں اور غور کرے کہ کس وقت یہ ہم کو ہم پر وار کر رہا ہے, غور کرے کس وقت یہ ہم پر چڑھائی کر رہا ہے, اس کے ہتھیار, اس کے جو انداز ہیں, اس کو سمجھنے کی حاجت ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین. نیکی کے نام پر بھی نہ جانے کتنے بڑے بڑی نیکیوں کو چھڑوا دیتا ہے یہ بدبخت، ہمت ہے توڑوا دیتا ہے، حوصلے توڑوا دیتا ہے، بعض اوقات ایسا ذہن بنا دیتا ہے یار میں نہیں پڑھ سکتا، میرا کام نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی اس کی دیکھیں کامیابی ہوتی ہے جب یہ طالب علم جب سوچتا ہے نہیں یار میں نہیں پڑھ سکتا، یا استاد وہ کسی طالب علم کے لیے مایوس کر دیتا ہے یہ سدھرنے کا نہیں ہے۔ اب جب یہ استاد کا جب ذہن بن جائے گا کہ یہ سدھرنے کا نہیں ہے تو اب یہ بیچارہ طالب علم گیا، استاد صاحب اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے۔ تو ہمت ہمیں ہارنی نہیں ہے، حوصلہ ہمیں ہارنا نہیں ہے، اور شیطان سے مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ لہذا صاحب روز الفائق لکھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے مدنی بھول گیا، جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں اے فضول کاموں میں عمر برباد کرنے والو، تو ہلاک ہوا جبکہ باقی لوگ اپنا مقصد پا کر کامیاب ہو گئے۔ اے برے انجام سے اپنی نگاہیں ہٹانے والے، فضائل و مناقب کو ضائع کرنے والے، اے فضائل و مناقب کو ضائع کرنے سے بچ، تو نے کھیل کود میں جو عمر گزاری وہ تجھے کافی نہ ہوئی، اور اپنی حالت کی تبدیلی سے بھی تو نے کوئی واعظ اور نصیحت حاصل نہ کی، اور تیری ساری عمر نقصان کی کمائی میں گزر گئی، اور تو آخرت میں اس حالت میں آئے گا کہ تجھے خوش نہ کرے گی۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جس نے دعویٰ کیا کہ میں نے دنیا اور خالی کے دنیا کی محبت اپنے دل میں جمع کر لیے، اس نے جھوٹ بولا، یہ دونوں محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب علم سیکھنے کی ایک ایسی لذت ہے کہ جسے یہ لذت نصیب ہو جائے نا وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب شیطان پوری کوشش کرے گا، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پوری کوشش کرے کسی صورت اس کے اندر سے یہ جو نیکی، یہ مطالعہ، یہ عبادت، یہ تلاوت، یہ حدیث، یہ فقہ، اس کی جو لذت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اب کسی صورت لذت کو کیسے ختم کیا جائے؟ اب سوچو، تھوڑا سوچو کہ لذت آپ کو کہاں تک لے جائے گی۔ یہ پوری کوشش کرے گا شیطان کہ اس لذت کو کسی صورت ختم کرے، اس ذائقے کو کسی صورت ختم کرے۔ اب اس ذائقے کو ختم کرنے کے لیے یہ کسی اور ذائقے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ ذائقہ گناہوں کا ہے، وہ لذت گناہوں کی ہے، وہ لے کے جاتا ہے دھیرے دھیرے، ہیلے بہانے سے، نہیں نہیں میں تھوڑی یہ کرتا ہوں، ارے میں تو ایسے ٹائم پاس کر رہا ہوں، نہیں نہیں میں تو بس ایسے تھک جاتا ہوں تو تھوڑا بہت یہ کر لیتا ہوں، ارے ایسے ہی بس وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا تو یوں ہی ہو گیا، یوں ہی کرتے کرتے دھیرے دھیرے سلو پوائزن دیتا ہے اور سویٹ پوائزن دیتا ہے، میٹھا زہر دیتا ہے، کبھی آنکھوں کے ذریعے یہ برباد کرواتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے برباد کرواتا ہے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے برباد کرواتا ہے، کبھی کان کے ذریعے برباد کرواتا ہے، دل کے اندر کوشش کرتا ہے اس کے دل کے اندر گناہوں کی لذت کا میں بیج بو دوں، کیونکہ جب گناہوں کی لذت کا بیج کسی کے دل میں بو دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ بیج ایک پودا بنتا ہے، پھر تنا وہ درخت بنتا چلا جاتا ہے، اور یوں وہ دو راہوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، ایک طرف نور ہے ایک طرف اندھیرا ہے، اندھیرے کو وہ نور بنا کر لذت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور یوں ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، کتاب بھی پڑھا تھا کہ ایک دل میں نور اور اندھیرا جمع نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اندھیرا اجالا ایک جگہ وہ جمع نہیں ہو سکتے، تو گناہوں کی نحوست جسے یہ لذت بنا کر پیش کر رہا ہے، یاد رکھے گناہوں کی نحوست یہ نیکیوں کی لذت سے دور کر دیتی ہے، آہستہ آہستہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے اس کا حافظہ، اس سے اس کا جذبہ، اس سے اس کا شوق، اس سے اس کا جوش، اس سے اس کی تمام تر جو قدرتی چیزیں اس کے پاس جمع ہوئی تھی جس کے تحت وہ علم دین سیکھنے کے لیے ایک راہ چلا تھا، وہ سب کے ساتھ اس کی برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک دنیاوی تعلیم کے لیے، اب کالج اور یونیورسٹیز کے اگر آپ اسٹڈی کر لیں وہاں کی، تو وہاں پر اسٹوڈینٹس کی تعداد اتنی کم نہیں ہوتی جتنی اسٹوڈینٹس کی تعداد علم دین سیکھنے والوں کی کم ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سمجھ یہ شیطان کے خلاف ایک لشکر تیار ہو رہا ہوتا ہے, شیطان کے خلاف لشکر تیار ہوتا ہے جامعات کے اندر, کیونکہ یہ علماء بنیں گے, یہ امام بنیں گے, یہ مفتی بنیں گے, یہ اس امت کے مقتدا اور اس امت کے پیشوا بنیں گے, جو انہیں نفس و شیطان کی شرارتوں کو بتانے والے بنیں گے, یہ نماز پڑھانے والے بنیں گے, یہ تلاوت کرنے والے بنیں گے, یہ حدیث سننے اور حدیث سنانے والے بنیں گے, انہیں کو استاد بنے گا, کوئی مفتی بنے گا, اور کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے, کوئی کیا بنتا ہے, کوئی کیا بنتا ہے. شیطان ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, اور ایسا نادان ہوتا ہے یہ بیچارہ طالب علم, اور بعض اوقات ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر نکالے نہیں نکلتا, عجیب و غریب قسم کے دوست اس کے سامنے کھڑے کر دیتا ہے, جو اس کے لیے لذت و سرور بن کر سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ کتابوں کو چھوڑ کر ان دوستوں کی طرح مائل ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان کا ہدف یہ ہے کہ کسی صورت میں اس کے ذوق و شوق کو کم کرو, بس اس کو, اس مدری پھول کو آج کے تربیت اجتماع کا حاصل سمجھ کر سنیے, اس مدری پھول کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں حاصل سمجھ کر سنیے. کتابوں جس کے ہاتھ میں تھی اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا گیا ہے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آپ اپنا تمام تر اوقات کار کا جائزہ لے لیجئے, تمام تر اوقات کار کا جائزہ لے لیجئے, اور اس دن کو یاد کیجئے جس دن آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا, اس دن کو یاد کریں جس دن آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا, اس دن آپ کے مطالعے کی قوت, آپ کے مطالعے کی رفتار, اور آپ کے مطالعے کے اوقات کس قدر تھے, اس قدر آپ کا ذوق کس قدر تھا, اس قدر اس وقت آپ کا شوق کس قدر تھا. آج اس موبائل فون کے آنے سے کیا آپ کا ذوق کم ہوا, کیا آپ کا شوق کم ہوا, کیا آپ کے مطالعے کا اوقات کم ہوا, آپ غور کر لیجئے, مجھے جواب مت دیجئے گا, آپ کا ضمیر سے آپ پوچھئے, آپ کے ضمیر سے تو جھوٹ نہیں بولیں گے, جو بھی جہاں بھی سن رہا ہے آپ کے ضمیر سے تو جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ کو سوچئے کہ ہاں یار بات تو صحیح کر رہا ہے, یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے, واقعی جب یہ میرے ہاتھ میں یہ نہیں تھا یہ کھلونا, اس وقت واقعی یار میں وہ جو ٹائم جو اتنا میسج پڑھنے میں اور اتنا مطلب اس میں اور اس میں جو میں اتنا وقت گزار رہا ہوں, یار اس وقت تو میں پتا نہیں کتنی عبارتیں پڑھ لیتا تھا, بات تو صحیح ہے یار, وہ رات کو جلدی سو جاتا تھا, اور ابھی رات کو سونے سے پہلے پہلے میں موبائل فون لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور وہ رات وہ انتظار کرتا ہوں کہ کب وہ پیکج شروع ہو, جب وہ بات کرنا سستا ہو جاتا ہو, تو وہ سارا اوقات میں سو جاتا تھا اور مجھے تہجد ملتی تھی, یہ تو میری تہجد بھی چلی گئی. سوچو کیا موبائل ہاتھ میں آنے سے پہلے تم تہجد پڑھتے تھے, اور موبائل آنے کے بعد کیا اب بھی تم تہجد پڑھ رہے ہو, سوچو اور غور کیجئے. اگر آج آپ اس کو صرف مباح کا نام دیں گے کہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے موبائل ہاتھ میں آیا ہے تو مباح نا جو میں کر رہا ہوں, آپ دیکھیے کہ اس مباح کام سے آپ کس فضیلت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج جو چیز آپ کے ہاتھ میں بطور مباح ہے, جس کو آپ مباح سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں, کہیں یہ آہستہ آہستہ علم دین سے دور کرتے کرتے آپ کے ذوق و شوق ختم کرتے کرتے ایک دن ایسا نہیں لے گی کہ آپ بالکل پیچھے ہو جائیں گے, پھر ایک وقت آئے گا یار یاد ہی نہیں ہوتا, پڑھ ہی نہیں سکتا, عبارت آتی ہی نہیں ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی. اب یہ وہ اسٹیج ہے کہ جب وہ آپ کا اکھڑاپن آ رہا ہے سامنے, بات سمجھیے, یہ اب آپ کا اکھڑاپن سامنے آ رہا ہے اور اب علم دین سے اکھڑ رہے ہیں آپ, پھر یہ کان پکڑ کر اپنے مدر سے جامعہ سے باہر نکلوا دے گا, چل بھائی تو باہر آ جا. اب جو چیز ہاتھ میں تھی نا, یہ کہاں کہاں کدھر کدھر لے کے جائے گی اس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے. یہ میرے ایک مثال دی ہے, موبائل فون کی میرے مثال دی ہے, ایسے تو نہ جانے کتنے ہی عوامل اور کتنے ہی ایسے مطلب کے معاملات ہوتے ہیں جس میں مبتلا ہو کر یہ طالب علم یا جو بھی با مقصد زندگی گزار رہا ہے, میں ان سب سے مخاطب ہوں. بہت سے اہم لوگ ہیں جن کے موبائل فون اگر ضرورت کے تحت رکھے بھی ہیں نا, تو وہ ان کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے, ہوتے عاجز ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے, مطلب ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کی ضرورت کی حد تک رکھتے, اپنے مقصد کی طرف چلتے. آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی, اور اس حدیث پاک کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں. اس حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام ترک کر دے جن سے آدمی کو سروکار نہ ہو, یعنی وہ ہر اس کام اور ہر اس چیز سے بے غرض اور لا تعلق ہو جائے جو بے مقصد ہے, جو بے مقصد ہو. قرآن پر جو بے مقصد ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. اور نہ جس سے دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا, بلکہ اب ایسے کام میں پڑ جانا کہ جس سے آخرت کا تو نقصان ہے دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے, پھر ایسے کاموں میں بندہ پھنس جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ پڑتا ہے, یہ مطلب شیطان ہے, بدبخت ہے. یہ یوں دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اٹھا کر پھینک دیتا ہے, دھیرے دھیرے اٹھا کر پھینک دیتا ہے. اور جب یہ پھینکتا ہے اس وقت ہوش میں آتا ہے یہ کیا ہوگا, مگر گرا پڑتا ہے دور کہیں گڑے میں جا کر, گرا پڑتا ہے کہیں گڑے میں, اس وقت ہوش آتا ہے, لیکن بعض اوقات لائن آف نو ریٹرن پہ کھڑا ہوتا ہے, واپسی کی کوئی بازار کو صورت نہیں ہوتی. ایسا اٹھا کر پھینکتا ہے اس کو. اس کو جانو, اس کو پہچانو, اس کو سمجھو اور اس سے بچو, اور زوردار نعرہ لگاؤ شیطان کے خلاف جنگ. نہیں چاہیے ہم کو یہ سارے, یہ نہ ایسی صحبتیں, نہ ایسی گیدرنگ, نہ ایسے دوست, نہ ایسے یار, نہ ایسے کوئی ایسی چیز, نہ کچھ نہیں چاہیے, نہ ایسے کھیل تماشے چاہیے جس سے میرا یہ مقصد جو میں لے کر آگے بڑھا ہوں کہ مجھے ایک اچھا عالم دین بننا ہے, جس کی فضیلتیں قرآن پاک بیان کر, جس کی فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی, مجھے ایسا عالم دین بننا ہے, ایسا عالم دین بننا ہے. اور اس کے لیے یہ اس روایت کو تو ہرد جا بنانا ہی پڑے گا کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں. اور ویسے بھی قرآن پاک میں سورہ مومنون میں جو مسلمانوں کا وصف بیان ہوا کامل مومنین کا, 18 پارہ سورہ مومنون میں جو ایک وصف بیان ہوا ہے, قد افلح المؤمنون, ترجمہ کنز الایمان, بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. اور آپ تو طالب علم ہیں, آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ فلاح مفلحون, فلاح کا لفظ یہ عربی لغت کے اندر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو گھیرے ہوئے, فلاح. تو یا آیا قد افلح المؤمنون, بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. کون؟ الذین ہم فی صلاتہ خاشعون, جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں. دوسرا وص, والذین ہم عن اللغو معرضون, اور وہ جو کسی بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے. یہ ہمارا جو میں موضوع لے کر چل رہا ہوں, یہ آیت کریمہ آیت نمبر 3. اور میں قربان جاؤں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر کتنا خوبصورت لفظ عطا کہ التفات نہیں کرتے. یعنی یہ کامیاب ہونے والے مومنین یہ وہ ہیں جو کسی لغو میں پڑنا تو دور کی بات ہے, کسی لغو میں پڑنا, کسی لغو میں مبتلا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ وہ پھلا پانے والے مومن ہیں کہ کسی لغو کا میں پڑھتے نہیں بلکہ التفات نہیں کرتے, دیکھتے تک نہیں ہیں, اس طرح ان کا التفات ہی نہیں ہوتا. یہ قد افلح المؤمنون, یہ 18 پارہ جس سے شروع ہو رہا ہے, اس کی ابتدائی 11 آیتوں کا مطالعہ کریں. میرا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے, اس کی ابتدائی 11 آیات کا تمام تر اسلامی بھائی میرے مندی چلے کے ناظر مطالعہ کریں اور ذہن بنائیں کہ ہم نے ان آیات کا مزداق بننا ہے, ان آیات کا مصداق بنو، بڑے بار بار پڑھیں اور اس پر فکر مدینہ کریں کہ میں اس طرح نماز خشیت کے ساتھ پڑھنے والا ہوں، کیا اس طرح میں لغو بات سے بچنے والا ہوں، کیا اس طرح زکوٰۃ کے معاملے پر میں پورا اترنے والا ہوں، کیا اس طرح اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوں، کیا اس طرح میں اپنی امانت اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والا ہوں، کیا اسی طرح میں نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، اسی طرح یہ جو اوصاف بیان ہوئے قد افلح المؤمنون کے تحت، کیا میں ان اوصاف کا مزداق بن رہا ہوں؟ کیونکہ اگر میں نوساب کا مزداق بنتا ہوں تو میرا رب مجھے جنت میں داخلہ تا فرمائے گا، اور ایسا داخلہ تا فرمائے گا پھر وہاں سے کبھی بھی نہیں نکلنا۔ یہ جنتی ہونے کے لیے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں، قد افلح المؤمنون۔ اور یہاں جو تیسری آیت تھی کہ بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے، لہذا مسلمان کو چاہیے اور اس میں بالخصوص طالب علم جو آیا ہی گھر سے دور ہے پڑھنے کے لیے، جو صبح جو سب میٹھی میٹھی نیند کی آغوش میں سوئے ہوئے ہیں، یہ ان نیندوں کو چھوڑ کر جامعات میں آتا ہے پڑھنے کے لیے، جس کے ماں باپ نے اسے روزگار پر نہیں بلکہ جامعات میں طالب علم بننے کے لیے چھوڑا، اور ان کی نظر اس کی آمدنی پہ نہیں اس کے علم دین سیکھنے پر ہے، ان کی امید اور ان کی توقعات پر غور کرے کہ میرے ماں باپ نے، میرے سرپرستوں نے مجھ سے کیا توقعات رکھی ہیں، غور کرے۔ کیا یہ سب کی توقعات کو ملیا میز کر دے گا؟ اپنے سارے مقاصد کو ملیا میز کر دے گا؟ یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھے گا؟ یہ چلا تھا علم کی لذت کو پانے کے لیے، اور شیطان اسے بیکار باتوں، فضولیات میں اور بری صحبتوں میں اور طرح طرح کے برے کاموں میں اور اس کی لذتوں میں گھما کر کیا اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دے گا؟ نہیں، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہیں چھوڑیں گے اس کو، نہیں آئیں گے اس کی باتوں میں، تکرار کریں گے لا حول شریف کی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، یا اللہ تو پناہ دینے والا ہے اس شیطان مردود سے، تو ہی پناہ دینے والا ہے، ہمیں پناہ دے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، اللہ بچانے والا ہے۔ ارے کوئی آئے تو صحیح، کھو گئے لذتوں میں، کھوئے چلے جا رہا ہے مسلمان، بیکار باتوں میں کھویا چلا جا رہا ہے مسلمان۔ ارے فضولیات اور لغویات تو بڑی دور کی بات رہی، گناہوں میں دھستا چلا جا رہا ہے یہ مسلمان، یہ شیطان کیسے کیسے کام کروا رہا ہے، پہلے بڑی نیکی سے چھوٹی بلاتا ہے، پھر چھوٹی نیکی سے عام کام ہو اس سے بھی چھڑوا دیتا ہے، وہ گناہ تو نہیں ہے نا، گناہ تو نہیں ہے نا، چلو نیکی نہیں گناہ تو نہیں ہے نا، ہاں گناہ تو نہیں ہے، کرتا ہے، چل لگا رہے، اب میں تجھے گناہ کی طرف لے کے جاؤں گا، پھر گناہ کی طرف، سگیرا ہے نا، کبیرا تو نہیں ہے نا، ہاں ہاں ہے تو سگیرا، کر لے، اور سگیرا کو جسے سگیرا سمجھ کے ویسے کبیرا ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے کبیرا، پھر بڑے گناہوں میں ڈالتا ہے، ایک ہی کیا ہے نا، کسی کا حق تو نہیں نہ کھایا ہے، جو بھی گناہ کیا تیری ذات تک ہے نا، توبہ کر لینا، کون سی تلافی ہے، اب اس طرف لائے گا، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کرتا ہوا یہ کبائر کا ایسا امبار کھڑا کر دیتا ہے، ایسا امبار کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر اس روایت پر غور کیجئے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یا تو گناہ کرتے کرتے کرتے کرتے اس کا دل سیاہ کالا پڑ جاتا ہے۔ اس کی علامت روایت میں بیان کی گئی کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی، نصیحت کو قبول نہیں کرتا وہ۔ اس روایت کو ہمیں حرز جا بنانا پڑے گا کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، جو گناہوں کی طرف لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ آج نہیں تو کل ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، بزرگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، یہ گناہ ہے نا، گناہ یہ کفر کا پیغام بھی دیتے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ بندہ مباح سے گیا گناہ کی طرف، سگیرہ سگیرہ سے گیا کبیرہ کبیرہ، اب کہاں جائے گا، اب اس کی غور کریں نا، اور اس عابد کا واقعہ ذہن میں لائیں جس سے پہلے اسے بدکاری کروائی شیطان نے، پھر اس کے بعد اس کو قتل کروایا، قتل کروانے کے بعد اس کے بھائیوں کو خواب میں آ کر بتایا کہ اس کو تم نیک سمجھتے ہو، اس نے تو تمہاری بہن کو بدکاری کی، اس کا قتل کیا، وہاں جا کر تم دیکھو تمہاری بہن کی لاش وہ دفن ہے، جا کر اس کی بہن کی لاش انہوں نے نکلوائی، پھر اس کو پکڑوایا اس عابد کو، اس کو تختہ دار پر لے گئے، اس کو سزا دلوائی، پھر شیطان کان میں آ کر پھونکتا ہے کہ تم مجھ پر کلمہ، تو توحید کا انکار کر اور میرا اقرار کر، میں تجھے پھانسی سے بچاؤں گا، وہاں یہ ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے، وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے اور کفر پر اس کو تختے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ کہاں تھا، کہاں پہنچا دیا، ارے ابھی کیا شیطان کو نہیں پہچانو گے، یہ لذتوں میں گھما دیتا ہے، لذتوں میں گھما دیتا ہے، جیسے غیبت ہے، غیبت میں گھما دیتا ہے، اور کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ غیبت میں شراب کا نشہ ہے، شراب کا نشہ ایسا غیبت میں نشہ ہے، تو گناہ میں نشہ ہوتا ہے، بندہ گناہ کا عادی بن جاتا ہے۔ سب کو پتا ہے جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو جس فعل میں مبتلا ہے میری بات کو سمجھ رہا ہوگا، یار بات صحیح کر رہا ہے، میں پھنس گیا ہوں، نہیں چھٹتی عادت، نہیں چھٹتا یہ گناہ، یہ کس سے پھنسایا، جس سے پھنسایا اس سے دوستی کرتے ہو، جس سے پھنسایا اس کی بات مانتے ہو، پڑھو لا حول شریف، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دعا کرو شیطان کو اور اعلان کرو شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ۔ ارے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں رب کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں علم دین سے دور کرتا ہے، ارے جس نے بھی اسے تلاوت کی رونق لے لی، جس نے اسے نفلی روزوں کی برکت لے لی، جس نے اسے حدیث پاک پڑھنے کی برکت لے لی، جس نے اسے مطالعے کی نعمت چھین لی، میں اس سے دوستی کروں گا نہیں، اس سے میری جنگ جاری ہے اور جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہیں چھوڑیں گے شیطان کو، اسے بہت ستایا اور ستا بھی رہا ہے، اب بھی ستا رہا ہے، اب بھی بیان کرتے بیان کرواتے ہوئے کتنے وسوسے لے کر آتا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، نہ جانے سے کتنے وسوسے لے کر آئے گا، حب جا لے کر آئے گا، ریاکاریاں لے کر آئے گا، تکبر لے کر آئے، بیان کرنے والے پر لے کر آتا ہے، یہ ایسا لعین، ایسا بدبخت ہے، اور پھر اس کے ساتھ نفس ہمارا لگی ہوئی ہمارے ساتھ، اور ان سب سے دوستیاں کر کے بیٹھے ہم، ان کا کام ہی آنکھ میں جھونکنا ہے، اور ہم نے ہاتھ دیا ہوا لے تو آگ میں جلا دے ہم کو، اس سے جان چھڑواؤ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدی چلنے کے ناظرین، یہ بے پردگیوں میں لذت لاتا ہے، یہ بد نگاہیوں میں لذت لاتا ہے، یہ گانوں اور موسیقی میں لذت لاتا ہے، ارے موسیقی میں کیسی لذت ہے، کیسی لذت ہے، کیسی لذت ہے، وہ اس کو پوچھو جو موسیقی کا کھوگر ہے، بد نگاہی میں کیسی لذت ہے، ایسا عادی بنا دیتا ہے آنکھوں کو کہ جب تک یہ آنکھ بد نگاہی کرتی نہیں ہے ان آنکھوں کو چین نہیں ملتا، یہ کیسے ہو گیا، ارے یہ آنکھ قرآن پائے، قرآن کو دیکھ کر چین پائے، یہ آنکھ حدیث پاک کو دیکھ کر چین پائے، یہ آنکھ کعبے کو دیکھ کر چین پائے، یہ آنکھ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر چین پائے، یہ ماں یہ آنکھ استاد کو تعظیم اور ادب کی نیت سے دیکھ کر چین پائے، یہ آنکھ پیر کو دیکھ کر چین پائے، ارے یہ کیا کر دیا اس بدبخت شیطان و نفس نے، یہ آنکھ اب بدنگاہی کر کے چین پاتی ہے، ڈھونڈتی ہے بدنگاہی، ڈھونڈتی ہے آنکھ، ڈھونڈتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہے، یہ جو آنکھ کفل مدینہ ہے نا، یہ خود ان کی سیرت میں بھی ملتا ہے، ہمارے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں، جی ہاں، ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو باہر ایک بے پردہ عورت آ رہی جس نے اپنے چہرے پر کپڑا نہیں ڈالا ہوا تھا، تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے دیکھتے ہی اپنے آپ کو بچایا اپنی آنکھوں کو، اور اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب بھی گھر سے نکلتے اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈال کر نکلا کرتے تھے، کہ میری نظر کسی بے پردہ عورت پر نہ پڑ جائے، تو یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، اس طرح یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کر نہیں یہ معذرت معذرت کے یہ امام یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نہیں یہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ لکھا ہے روض الفائق میں کہ اچانک گھر سے باہر نکلے تو ایک عورت پر نظر پڑی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا پتا چلا کہ چہرہ بند ہونا چاہیے یہ بہت پرانے بزرگ ہیں چہرہ بند ہونا چاہیے اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا آپ نے فوراً پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعنی بلند و برتر پروردگار کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں اور قسم کھائی کہ آئندہ جب بھی نکلوں گا چہرہ ڈھانپ کر نکلوں گا تاکہ کسی عورت پر نظر نہ پڑے دیکھو میرے امیل سنت کو نظریں جھکانے کا کیسا مدنی پھول ہمیں عطا کر گئے کیا ہوا ہے کہ اب بھی سے نظریں نیچی رکھنا سیکھو اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو چیز دیکھنا جائز ہے دیکھنا جائز ہے لیکن میں اپنی نگاہوں کو جھکانے کی عادت بنا رہا ہوں کہ جب کوئی اللہ نہ کرے ایسا موقع آ جائے کہ مجھے وہ دیکھنا ناجائز ہو تو مجھے اپنی آنکھوں پر قدرت حاصل ہو کہ میں اپنی نگاہوں کو روکنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ نظر یہ بہت زبردست تیر ہے شیطان کا جس کے ذریعے یہ گناہ کرواتا ہے اور دل میں یہ بے باکی لاتا ہے یہ بد نگاہی ہے نا بد نگاہی ایک ایسا گناہ ہے جس جتنی روحانیت بد نگاہی سے برباد ہوتی ہے نا شاید ہی کسی گناہ سے برباد ہوتی ہو بد نگاہی سے روحانی کیونکہ یہ بڑا بے باک ہوتا ہے بد نگاہی کرنے والا بڑا بے باک ہوتا ہے کیونکہ یہ اتفاق سے نہیں کرتا یہ شوق سے کرتا ہے اس کو جذبہ ہے اس کو مطلب لذت ملتی ہے یہ چیز کرنے میں تو یوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بنائیں تو اب دیکھیں کہ جو شیطان یہاں تک لے کر آ گیا کہ اب میری نگاہوں کو بد نگاہی کے بغیر چین ہے یہ جو ٹی وی دیکھتے ہیں فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے جتنے مدی چینل کے ناظرین ہیں سب غور کریں موبائل فونوں میں جو اس وقت پتہ چلا کہ وہ میموری کارڈ کے ذریعے ایسی ایسی فلمیں ڈال کر اور ڈرامے ڈال کر اور نہ جانے طرح طرح کی وہ ویڈیو کلپس ڈال کر بتائے جاتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں یہ سارے مدی چینل کے ناظرین غور کریں اور اس کے ذریعے موبائل فون میں یہ طرح طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی آنکھوں کو لذت دیتے ہیں کیا جاننے اللہ نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے کتنے ہی ایسے تھے جو نمازی تھے پرہیزگار تھے ان گناہوں کی عادت نے ان کو نماز سے دور کر دیا پرہیزگاری سے دور کر دیا سنتوں سے دور کر دیا گناہوں کی عادت ہے آپ پوچھ لو یار ان سے جا کر تاثرات لے لو جو پہلے نمازی تھے سنتوں کے پیکر دے مطالعہ کرتے تھے علم دین سیکھتے تھے ارے جا کر پوچھو اگر شریعت اجازت دے وہ بتائیں گے ارے ہم یہ سب کچھ کرتے تھے مگر ساتھ گناہوں کی عادت جو پیچھا نہیں چھوڑتی تھی وہ گناہوں کی عادت رہے نہ ہمیں نمازی رہنے دیا نہ داڑھی والا رہنے دیا نہ سنتوں کا پیکر رہنے دیا نہ تقوا رہنے دیا ارے ہماری وہ کیفیت کی کہ مدینے کا لفظ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے اور آج یہ حالت ہے کہ مدینے کا ذکر بھی ہماری زبان پر نہیں آتا گناہوں کی عادت اس میں حرام روزی بھی شامل ہے یہ اس کا ہدف ہے نا شیطان کا اس کا ہدف یہ ہے کہ اس کا ایمان برباد کرنا ہے اس کا ہدف کیا ہے شیطان کا کیا ہدف ہے اس کا ایمان برباد کرنا یہ مسلمان ہے اس کا ایمان برباد کر کے اس کو دنیا سے رخصت کروں گا اس کے ساتھ دوستی کرنا ارے اس کے مکرو فرے پہ آنا کہ جس کا ہدف ہی ہمارا ایمان برباد کر دینا ہے نہیں نہیں لے جاؤں گا میں ایمان سن لے لعین شیطان لے جاؤ گا میں ایمان سن لے لعین شیطان تیرا چلے نہ چکر عطار رہنما ہے غوث پاک رہنما ہے اعلی حضرت رہنما ہے امام حسین رہنما ہے کربلا والے میرے رہنما ہے میرے مشکل کشا میرے رہنما ہے میرے مصطفیٰ میرے رہنما ہے یہ سمجھ میں میرے آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو کہ تو کریم تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا آقا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے مگر اسے لڑنا سیکھو ارے اس وقت آپ رینگ کے اندر ہو مقابلہ دنیا میں آئے مقابلے میں ہو یار یہ دنیا ایک رینگ ہے ایک فائٹنگ رینگ ہے شیطان اللہ ہمارے آگے مدے مقابل چھوڑے ہوئے ہیں اور تمہیں یہ طاقت دی جا رہی ہے تمہیں یہ توفیق دی جا رہی ہے لڑو اس سے موقع دیا جا رہا ہے اس کے داؤ کو پہچانو اس کے وار کو پہچانو اس کے مکرو فریب کو پہچانو ارے جب بھی اٹھتے ہو ایک بار تک تمہیں گرا تھا، جب بھی اٹھتے ایک بار تک تمہیں گرا تھا، ارے کتنا گرو کتنا ہرو گے، مرد ہو یا نہیں ہو، ہر جب دیکھو شیطان سے ہارتے چلے جا رہے ہو، لڑو اس سے، لڑنا سیکھو. اور اسے لڑنے کے لیے باڈی کی طاقت نہیں، یہ مسلس ہونا ضروری نہیں ہے، اسے لڑنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اسے لڑنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، جوش ایمان ہی چاہیے. اسے مقابلہ ایمان کے نور سے ہوتا ہے. اور جب مومن کے ایمان کا نور کیسا ہے، آپ غور کیجئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک مومن، ایک نور ایمان والا جب پل صراط سے گزرتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے عاشق رسول، اے مسلمان، میں کھلا سرس کر رہا ہوں، جلدی گزر جا کہ تیرے نور ایمانی سے میرے آگ کے شعلے کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں. نور ایمانی مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے نور ایمانی کو فاروق اعظم کا صدقہ نصیب ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاروق تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، جاری رہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں. آپ کبھی بیٹھ کر غور کریں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو میں فضول و بیکار کرتا ہوں. چلے اوپر سے چلیں، یہ گناہ کے کام ہے، اتنا تو شعور ہے. ناقشہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا آپ میں سے، سارے منہ سے کھاتے ہیں. آپ سب میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، پہلے گناہوں کی فہرست لے جس کس کا میں عادی ہوں، ایک ایک کر کے یک مش اللہ توفیق دے تو سارے ان گناہوں کی عادت کو ایک طرف کر دے. جا شیطان برباد ہو، تو مجھے برباد کرنے چلا تھا، میں اب تو جسے برباد کرتا تھا میں اپنے آقا کی انہوں نے ایک ایک امتی کو بچانے کی کوشش کروں گا. ایسا شیطان لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لائن شیطان لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لائن شیطان لے جاؤں گا میں ایمان، تیرا چلے نہ چکر تیرا چلے نہ چکر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما. اس کے لیے آپ مدنی پول دیا نا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، سولہ سال سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کرو نیت. اور لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ بھوک یہ شیطان کا راستہ بند کر دیتی ہے، اس کے راستے بند کرتے نا. چلو نا، آؤ نا میدان میں، لڑنا ہے نہیں لڑنا، انشاءاللہ. کون کون تیار ہے لڑنے کے لیے؟ ہاں لڑنے کے، اب آؤ نا میدان میں، بھاگتے کیوں؟ کھانا سامنے آئے گا، یہ پیٹ بھر کر کھلائے گا، نہیں کھائیں گے، تیرا راستہ بند کریں گے بدبخت، میں کم کھاؤں گا. کون کون کم کھائے گا؟ انشاءاللہ. یہ آنکھ اٹھوائے گا، نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ، تیرے راستے بند کروں گا. کون کون نظر نیچے جھکائے گا انشاءاللہ، تو زبان میری فضول چلائے گا، نہیں چلاؤں گا. جا لکھ کر بات کروں گا، اشارے سے بات کروں گا، تیرا راستہ تنگ کروں گا. کون کون کفلے مدینہ زبان کا لگائے گا انشاءاللہ، تو مجھے وہ دوست کی صحبت میں بٹھائے گا، وہ جو فضول باتیں کرتا ہے، وہ جو ادھر ادھر کی لگائے بجائے کرتا ہے، وہ غیبت ہے جو شکریہ کرتا ہے، نہیں جاؤں گا اس کے پاس، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. بلکہ اپنے آپ کو بچاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا، کوشش کروں اس کو بچاؤں گا، تیری بات پہ نہیں آؤں گا میں، اپنے ایک ایک اس کا کفر مدینہ لگا کر بدبخت اسے مقابلہ کروں گا. کریں گے نا؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے، جاری رہے، کفر مدینہ لگا انشاءاللہ، کفر مدینہ انشاءاللہ، کفر مدینہ انشاءاللہ، اکثر نظریں انشاءاللہ، غیبت کے خلاف جنگ. آج تک تو نے مجھ سے تکبیر اولا چھوڑوائی ہے بدبخت, تکبیر اولا چھڑواتا ہے میرے سے, تکبیر اولا. میں سنت قبلیہ پڑھوں گا, سنت قبلیہ پڑھوں گا, فجر کی سنتوں میں تاخیر کرواتا ہے, میں تہجد کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. مجھ سے مطالعہ چھڑواتا ہے, تلاوت چھڑواتا ہے, میں کنزول ایمان میں ترجمہ تفسیر پڑھوں گا انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جاری رہے گی. درجے میں درجے چھڑوا دیتا ہے میرے سے, پیرے چھڑوا دیتا ہے. میں سارے کے سارے درجے میں آٹھ بجے درجے, میں ساڑھے سات بجے جامعہ میں پہنچ کر دعائے مدینہ میں شرکت کروں گا اور اول داغ کے درجوں میں شریک ہوگا. آج تک عبارت ہی سنا, انشاءاللہ سب سے اچھی عبارت میں سناؤں گا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, یہی کروائے گا. آپ کو ایسا شرمندہ شرمندہ شرمندہ شرمندہ کر دے گا. کیا بولے گا, میں کیسے عبارت پڑھوں, میں کیسے عبارت پڑھوں. پھر کبھی ایسا ہوگا کہ استاد صاحب نے سب کے سامنے جھاڑ دیا ہوگا, اب بالکل گئے. یہ سارے کے سارے مل ملا کر ایسا مرکب بناتا ہے اور پھر بولے گا, یار چھوڑ یار درجے میں نہیں جانا, بے عزتی ہوتی. یہ بے عزتی ہوتی کا خوف جو ہے نا, یہ آپ کو درجے سے دور کرے گا, آہستہ آہستہ جامعہ سے دور کرے گا. مگر اب ایسا نہیں ہوگا, اب ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. تو جامعہ میں چھٹی کروائے گا, جامعہ سے میں مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, مدنی قافلوں میں سفر کر کے نیکی کی دعوت کی دھوپے بچاؤں گا. تو مجھے گناہوں سے بچائے گا, مجھے موبائل فونوں میں لگائے گا, میں خود موبائل فون ایک طرف رکھوں گا بلکہ نیکی کی دعوت دے کر ایک ایک سے موبائل فون کی لت چھڑواؤں گا انشاءاللہ. ارے کیوں نعرہ کم کر دیا, انشاءاللہ. یہ دیکھو نا یار, یہ بھی یہ نعرے بھی کم کروا دے گا, یہ ابھی جس میں کم کروانا شروع کر دے. وہ ہنستا بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کہ تو لگا رہا نعرے لگواتا رہے, میں ہوں نا, میرے پاس چیلے بہت. حضور یہ موبائل فون کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا, ہوتا یہ کہ جامعہ کے کچھ طلبا کے پاس ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی شوق چڑھتا ہے کہ وہ دیکھیں اتنی دیر تک موبائل پہ رات کو بات کرتا ہے تو مجھے بھی موبائل لینا چاہیے. دو چار طلبا کے پاس ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جامعہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے, ارے یہی تو مسئلہ, کیا بات پکڑی آپ نے یار, یہی تو مسئلہ ہے. اس کے بعد موبائل ہے, میرا جی چاہ میں موبائل لے لوں. ارے وہ تہجد گزار ہے, میرا جی کیوں نہ چاہ میں تہجد گزار بن جاؤں. ہاں اس کے بعد موبائل تھا, میرا جی چاہ موبائل والا بن جاؤں. ارے وہ اشراق چاش والا تھا, کیوں جینا چاہ میں اشراق چاش والا بن جاؤں. اس کے بعد موبائل تھا, میں موبائل والا بن جاؤں. وہ سب سے پہلے درجے میں آ کر, سب سے آ کے بیٹھ کر, سب سے پہلے استاد صاحب کو عبارت سناتا ہے, میں عبارت سنانے والا کیوں نہ بن جاؤں. میں کیوں موبائل فون والا بنا, کیوں بنا؟ یہ اس موبائل فون والے کا قصور ہے یا میری سوچ کا قصور ہے؟ میری سوچ وہ اس طرف نہیں لے کر گئی جہاں شیطان کے خلاف مقابلہ سخت ہوگا اور اس کو بالکل ہارڈ فائٹ دیں گے. ہارڈ فائٹ دو یار, اس کے لیے مشکل ٹارگٹ بن جاؤ, اس کا سانس پھول جائے آپ سے مقابلہ کرتے کرتے, وہ تھک جائے. اور انشاءاللہ اس کو تھکائیں گے, اس کو تھکائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا. اللہ سے دعا کرتے ہوں, وہ قادر مطلق ہے, اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے. اور جس انداز سے جس طریقے سے جس راہ سے اس کی وہ رحمت ہمیں ملتی ہے, ہمیں اس راہ پر چلا دے. تو اپنے اندر ہم اسپیڈ پیدا کریں یار, اسپیڈ پیدا کریں, طاقت پیدا کریں, قوت پیدا کریں. ہم اس سمت کیوں جائیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹائے. آپ یار پتا چلے آپ کو باہر, یہ بڑے بڑے جو بنتے ہیں نا, جو کو پروفیشنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیکھا ہے, دیکھا ہے میں نے ان کو, یا جو ہمارے اہم ترین اور ایک بہت اچھے جس کو عالم کہیں ہم, علامہ کہیں, عالم کہیں, بہت بڑا. آپ کبھی ان کی سیرت پر غور کریں, اور جنہوں نے کوئی واقعی کارائی نمایاں انجام دیا ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں, آپ کو پتا چلے گا یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. آپ دیکھیے اس وقت اس صدی میں سب سے اہم ترین اور نمایاں ترین شخصیت, سب سے نمایاں ترین شخصیت جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے, ہوں گی اور بھی جو ہمیں نظر آتی ہے, وہ امیر سنت کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو کن چیزوں سے بچایا ہوا ہے ہم غور کریں. ہم نے اس کو ٹارگیٹ بنایا جو ان چیزوں میں پڑ گیا تو کامیابی سے دور ہو رہا ہے, ہم اس کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے جو نمایاں ہوا؟ اس لیے شیطان جس راستے پر لے کر چل رہا ہے اس پر غور کیجئے، اور مکاری کے ساتھ چل رہا ہے، اب اس کی مکاری کو پہچانے، اس کی شرارتوں کو ہم پہچانے، وہ ریاکاری لائے گا، وہ حب جا لائے گا، وہ تکبر لائے گا، وہ حسد لائے گا، وہ خود بھی نہیں لائے گا، وہ خود پسندی لائے گا، وہ عجب لائے گا، وہ طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے امراض، یہ گناہوں کے یہ لائے گا، اور پتہ نہیں اس سے بچو تو وہاں پکڑتا ہے، اس سے بچو تو وہاں پکڑتا ہے، اس سے بچو تو وہاں پکڑتا ہے، ارے اس سے جان چھڑاؤ تھوڑی بہت تو نفس ہمارا گلے پر دیا۔ اتنی لڑائی جھگڑے مقابلے اور اتنا ٹینشن ہے، کدھر یار اپنے پاس کہ اپنے یہ فضول رہیں گے، اس سے لڑتے لڑتے زندگی نکل جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ایمان سلامت لے کر چلے جائیں گے۔ ایمان مضبوط تو ہو، ایمان قوی تو ہو، اللہ کی رحمت کو پانے کی کوشش کریں کہ اللہ کی رحمت سے ایمان سلامت رہے۔ اپنے اب ہے کہ میں اپنے آپ کو فضولیا سے کیسے بچاؤں، جن بیکار کاموں میں پڑا کیسے بچاؤں؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے جدول پر غور کریں، جس اوقات میں ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم فضول باتیں کرتے ہیں، فضول کام پڑھتے ہیں۔ سارے مدی چلنے کے تمام ناظرین سے میں مخاطب ہوں، میرے طلباء سے مخاطب ہوں، یہ باب مدینہ کے لئے 15 مقامات میں جو طلباء ہیں وہ غور کریں، دنیا بھر کے ناظرین غور کریں، تھوڑا غور کریں کہ میرے پاس کتنا وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، ان تمام وہ وقت جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، اس کو نوٹ کر لیں۔ اب یہ گھنٹے بچے نا، اب ان گھنٹوں کو خالی نہ چھوڑیں، ان گھنٹوں کو آپ خالی چھوڑیں گے دوبارہ یہاں آ کر فضولیات پناہ لے لے گی۔ ہم ایسا جدول بنا لیں، فار ایگزامپل مدنی انعامات لے لیجیے، آپ مدنی انعامات پر غور کریں، جتنے مدنی انعامات اب تک عمل نہیں ہو رہا، یہ نیت کریں کہ میں آئندہ 30 دنوں میں اپنے تمام مدنی انعامات پر عمل کروں گا۔ بس ٹھنڈے ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے نا، ابھی بھی زوردار نعرہ لگنا چاہیے، او زوردار، ہاں یہ مطلب مقابلہ کرنا ہے، اور آپ یوں مطلب ٹھیاں ہو رہے ہو، ٹھیش ہو رہے ہو، ایسا تھوڑی ہوگا مقابلہ، آواز میں گڑج ہونی چاہیے، آواز میں جذبہ اور ولولا ہونا چاہیے۔ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، یہ کیا ہو گیا، ایسا جذبہ اور ایسا ولولا ہو، یار نوجوان ہو، طالب علم ہو، ابھی بازو میں قوت ہے، ابھی جوش ایمانی کے ساتھ آؤ اور اعلان کرو شیطان کے خلاف جنگ جنگ جاری رہے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اب وہ مدنی انعام جو اب آپ دیکھیں، یہ مدنی انعام پر عمل نہیں، ابھی اتنا وقت ہے، ان مدنی انعامات کے ذریعے اپنے ان مقامات کو بھر دیں کہ یہ بھر گئے، اب بھی وقت بچائے اور بڑھائے، مطالعہ بڑھائے، ذاتی مطالعہ بڑھائے، سیلف اسٹڈی جس کو کہتے ہیں، انفرادی کوشش بڑھائے، اس طرح کر کے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیں، اتنا مصروف کر دیں۔ اور امام شافعی حضرت سیدنا صاحب جو روض الفائق ہیں، انہوں نے جو بڑا مدنی پوچھے، جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے، بس تھکانے کا ذہن بنا لو، شیطان کو جگہ ہی نہیں دو، وہ جگہ ہی نہیں دو، وہ آئے گا کہاں سے؟ تو انشاءاللہ عزوجل خوب خوب عبادت کرتے رہیں گے اور شیطان کو بھگاتے رہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیتے، تہائی علم کے لیے، تہائی نماز کے لیے، اور تہائی نیند کے لیے۔ مجھے یاد ہے امیر علیہ سنت نے ایک ہمارے عالم صاحب ہیں، ان کو وہ کم سوتے تھے، آپ نے مشورہ دیا کہ تھوڑی نیند بڑھا دیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں نیند بڑھاؤں گا میرا حافظہ چلا جائے گا، بڑا پیارا حافظہ ہے ان کا، تو نیند کم لینی چاہیے اور دیگر عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، انشاءاللہ قوت از خود آتی ہے، روحانیت آئے گی اور ہمیں قوی کرے گی۔ حضرت سیدنا ربی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی روزانہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن. اور مزید فرماتے کہ حضرت امام شافعی ماہ رمضان المبارک کے نوافل میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے. اب یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے آگے ہمارے ان اسلاف کی سیرت آ جائے اور ہمیں اس سب جانا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں لیجئے رضی اللہ تعالی عنہ, کثرت سے نوافل پڑھنے والے اور با مروت تھے, ان کی سیرت میں آیا ہے. اس کے علاوہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ امام اعظم بہت زیادہ خاموش اور ہمیشہ متفکر رہتے, لوگوں سے بہت کم بات کرتے, اور یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ باطنی علم رکھتے اور اہم دینی مقاصد مصروف رہتے تھے, اور جسے خاموشی اور زہد دیا گیا اسے سارا علم عطا کر دیا گیا. اب خاموشی کی عادت ہو, نظریں جھکا کر متفکر رہنا, تفکر کرنا, کتابوں میں اپنی قبر و آخرت کے معاملے میں غور و تفکر کرتے رہنا, اس کے لیے اپنے اندر جگہ پیدا کریں. انشاءاللہ عزوجل ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دیکھیے کہ کس قدر برکت نصیب ہوتی. حضرت سیدنا عبدالعزیز دراوردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے امام اعظم امام حنیفہ اور حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کے آخری وقت کے بعد مسجد نبوی شریف میں بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا. جب ان میں سے ایک اپنا موقع پیش کر کے خاموش ہو جاتا تو دوسرا بھی ڈانٹنے جھڑکے یا دوسرے کو غلط قرار دیے بغیر چپ ہو جاتا. پھر دونوں اسی مجلس میں صبح تک نوافل پڑھتے رہتے تھے. کیسا ان کا رات علم دین سیکھنے سکھانے میں گزار دی, اور صرف علم دین سیکھنے سیکھنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہوا کرتی تھی. ہم لوگ اس سمت نہیں آتے, قرآن پاک کی تلاوت ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی. اتنا زبردست شیطان کے خلاف ہتھیار ہے قرآن کی تلاوت, اتنا زبردست ہتھیار ہے, یقین مانیے. یہ ہتھیار ہم نے ترک کیا یا نہیں کیا اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. درود پاک کی کثرت شیطان سے لڑنے کا بہترین ہتھیار ہے. یہ ترک کیا یا نہیں کیا اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. اس کے ساتھ صبحوں کے وقت 11 مرتبہ کل شریف پڑھنا, کل ہو اللہ واحد یہ پڑھنا, یہ میں نے اپنے ہاتھ میں شجرا نکلا ہوا ہے, امیل سنت نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ کل شریف پڑھے. انشاءاللہ عزوجل شیطان کے وار سے بچا رہے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں, مجھے اللہ کرے جلدی مل جائے. صلو علی الحبیب. سورہ اخلاص 11 بار. اگر شیطان ماں اپنے لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے, نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے. اب کتنا یہ زبردست اور پیارا وظیفہ ہے. اس کے ساتھ یہ صبح پڑھنے والے ہیں, اور صبح و شام کی تعریف آپ شجرے میں پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر کام بنے, شیطان سے محفوظ رہے. یہ وظیفہ الوظیفۃ الکریمہ میں صبح کے اعمال میں درج کیا ہے, مگر تعداد نہیں لکھی. لہذا ایک بار پڑھ لے تو بھی حرج نہیں. البتہ مدارج النبوت جلد اول صفحہ نمبر 236 پر وقت کی قید لگائے بغیر ایک روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کی گئی ہے کہ جو کوئی یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 10 بار پڑھے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جب پیدا ہوا. نیز دنیا کے 70 بلاؤں سے عافیت دی جاتی ہے, جیسا کہ جنون, جزام, برس اور ریحی وغیرہ. اب یہ پڑھنے والے کی مرضی پر ہے کہ چاہے تو ہر صبح صرف ایک بار پڑھا کرے یا دن میں کسی بھی وقت 10 مرتبہ پڑھے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں, یہ شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے میں اوزار اور ہتھیار دے رہا ہوں. جنگ کرنی ہے نا اس سے, اب کیا اٹھائیں گے اسے جنگ کرنے میں؟ کلشن کوف اٹھائیں گے، ٹیٹی اٹھائیں گے، کیا تیر و بھالے اٹھائیں گے، کیا اٹھائیں گے؟ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اوراد و وظائف ہے، درود پاک کی کثرت ہے. اس سے لڑنا ہے، نظروں کو نیچی کرو، تھک جائے گا یہ، مر جائے گا یہ، میں محاورہ کہہ رہا، مر جائے گا یہ، نظر ہی نہیں اٹھایا تھا، اسے بدری کا ہی کراؤ کیسے میں، بولتا ہی نہیں ہے، اسے غیبت کراؤ کیسے میں، دن رات تفکرات میں رہتا ہے، اس کے اندر میں اس کے باطنی بیماریاں کیسے اس کے اندر پیدا کروں میں. تو یہ کچھ اوراد و وظائف میں نے بیان کیے. اسی طرح اس میں بہت سارے اوراد و وظائف ہیں، یہ پڑھنے کی عادت پیدا کریں. یہ ہے صبح شام پڑھنے میں جو ہے، بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار، ایک ایک بار شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ رہے. صبح و شام پڑھنے والا یہ وظیفہ، یعنی یہ شجرہ. جزاک اللہ. شیطان سے جنگ کرنے کا بہترین ہتھیار ہے، صبح کریں شام تک، شام کو پڑھے صبح تک. میرے رب نے چاہا تو اس وظیفے کو، اس میں سے وظائف پڑھنے والا یہ شیطان سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. آواز ہی نہیں آ رہی، ٹائم نہ ہے کہاں سے اس کے پڑھنے کے لیے، موبائل پہ ایس ایم ایس پڑھیں یا وظیفہ پڑھیں؟ سیدھی سی بات ہے، موبائل پہ ایس ایم ایس پڑھیں گے کہ وظیفہ پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے ماریں گے، وظیفہ پڑھیں گے؟ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وظائف پڑھیں، اس میں قرآن پاک کی آیات ہیں، اس میں روایات ہیں، حدیث پاک کے اندر جو وظائف دیے گئے وہ لکھے گئے. اعلی حضرت کا وظیفۃ الکریمہ سے وظائف لے کر امیر سنت نے ہمیں عطا کیے، جسے پڑھنے کی اجازت ہر مرید و طالب کو ہے. دلال الخیرات کے پڑھنے کی اس میں اجازت شامل ہے. جی ہاں، یہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا، دلال الخیرات روزانہ کتنی پڑھنی ہے اس کی تفصیلات اس میں لکھی ہے. روزانہ کتنی قرآن پاک کی صورت ہے اور کتنی آیتیں پڑھنی ہے اس کی تفصیلات اس میں لکھی گئی ہیں. ہے کوئی جس سے اول تاکہ پورا شجرا ایک بار خالی دیکھنے کے لیے پڑھا اس میں کیا کیا ہے؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہیں، اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کون سارے وظیفے پڑھتا ہے، کیونکہ واقعی اس میں وظیفے اتنے ہیں، اور مطلب میں کہہ رہا کافی ہے، یہ بہت ہے، مطلب کافی سے مراد بہت ہے کہ ہم یہی نہیں کر پا رہے. اس میں جو سورت ہے قرآن پاک کی لکھی گئی ہے، ہم وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے. اور یہ شیطان سے لڑنے کا بہترین ہتھیار دیا امیر سنت نے، کتنا مختصر سا ہتھیار ہے یہ، اور کتنا مضبوط ہتھیار ہے. اس کے وظائف کل جو صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں وہ 42 صفحات ہیں، 42 چھوٹے جے بی سائز کے. اور یہ تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل کریں، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ عزوجل اس کے پڑھنے سے آپ خود نوٹ کیجئے گا کہ سچ، امانت، ایمان کی مضبوطی، بیوی بچوں کی، مال اور دین و ایمان کی سلامتی کا ایسا جذبہ نصیب ہوگا. اتنا پیارا وظیفہ ہے صبح شام پڑھنے کا، تین بار پڑھے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، و ولدی و اہلی و مالی. کتنا پیارا وظیفہ ہے، بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے دین کی حفاظت لی، بسم اللہ علی نفسی، اپنے نفس کی حفاظت لی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، و ولدی و اہلی و مالی، بچوں کی، اہل کی اور مال کی، سب کی حفاظت کا وظیفہ امیر سنت شجرے میں عطا فرمایا ہوا ہے. ایمان کی حفاظت کا بہترین وظیفہ. اللہم انا نعوذ بکا من علم لا ينفع، اللہم انا نعوذ بکا من نشرک بکا شیئا نعلمہ و نستغفرک لما لا نعلمہ. یہ وظیفہ اس کے اندر موجود ہے. ہم پڑھیں تو صحیح، ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له خلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. گرد من و گرد خانہ من، گرد زن فرزندانہ من، گرد مال دوستانہ من، حصار حفاظت و شویت و نگہدار باشی. یہ وظیفہ ابتدائی صفحات کے اندر امیر سنت نے لکھا. یہ جو حصار کہتے ہیں حصار، اس کو حصار کہتے ہیں. یہ ہر پانچ وقت نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ جان و مال دین و ایمان ہر چیز کا حصار اس وظیفے کے اندر لکھا ہوا ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ آپ کو سارے ہتھیار دے رہا ہوں میں، اور یہ ہتھیار جیب میں لے کے گھوم رہا ہے. اور نکاح میں ادھر ادھر رکھی ہوئی گن کیا فائدہ دے گی جب تک اس کو نکال کر چلاؤ گے نہیں؟ بتانا یار، نکال کر چلاؤ گے نہیں تو کہاں سے دے گی؟ اچھا پھر زبان کہتے رہا کہ گولی بھی اچھی نشانہ بھی اچھا، مگر گنی صحیح نہیں ہے. بن کے اندر نالی ہوتی ہے، اگر وہی درست نہیں ہے تو فائر مس ہو جائے گا. تو زبان کو ستھرا رکھو، زبان کو پاکیزہ رکھو، زبان کو سچا رکھو، اچھا رکھو. مسلمان کی دل آزاری سے بچاؤ اس زبان کو، اور درود پاک کی کثرت کا زبان سے پڑھو وظیفہ، دیکھو کیسی شیطان کو فتح نصیب ہوتی ہے. تو وقت خود ہی آپ بزرگوں کے بارے میں پڑھے، ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، نام یاد نہیں ہے، کہ ان کو اگر کہا جاتا کہ جیسے کہ کل آپ کی موت ہے، آپ کل انتقال کر جائیں گے، تو ان کے اوقات میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ یہ کچھ اپنی عبادت بڑھا سکتے. یہ بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، مطلب اتنی ان کا ٹائٹ شیڈول تھا، ایسا ٹائٹ جدول، گنجائش ہی نہیں ہے. ہم نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا نہیں کہ روٹی چھوڑ کر صفو پر گزارا کرتے تھے، کہ چبانے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ نکلنے، وہ پانی سے وہ اتار لیتے تھے اور پیٹ بھر لیتے تھے، کیونکہ جتنا وقت چبانے میں لگتا ہے اتنے میں اتنی تسبیحات پڑھ لیتے. ہم باس کے بارے میں پڑھا کہ چلتے چلتے مطالعہ کرتے تھے. یہ سب کیا تھا؟ وقت قدر دان تھے. انہوں نے فضولیات سے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی کہتا کہ ہمارے پاس بیٹھو تو بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا، کس نے کہا حضور ہمیں بھی کچھ وقت دیجیے، تو فرمایا سورج کو روک لو، اس کو روک لو، میں بیٹھ جاتا تمہارے ساتھ. سورج جا رہا ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا، وقت ضائع ہو رہا ہے. ہم امام اعظم کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے امام نفلیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اتنا علم دین سکھا رہے، صبح سے لے کر رات تک شام تک عبادت عبادت عبادت عبادت، علم کے ذریعے عبادت، نفل کے ذریعے عبادت، تلاوت کے ذریعے عبادت، غور و تفکر کے ذریعے عبادت، فقہ کے ذریعے عبادت، فتوے کے ذریعے اور اس کے حلال کے ذریعے عبادت، ہر وقت عبادت عبادت عبادت. اور پھر قربان جاؤں، امیل سنت پر اتنی پیاری نیت ہمارے بزرگوں سے نکال کر دے دی کہ جب تم سو تو نیت کرو کہ میں عبادت کو قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تمہارا سونا بھی عبادت ہے. اللہ نیت. تو جب یہ نیتوں کے ساتھ جیئیں گے، عبادتوں کے ساتھ جیئیں گے، انشاءاللہ عزوجل خوب کو خوب خوب اس کی برکتیں پائیں گے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو ہمیشہ نماز پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے یا کوئی کتاب پڑھتے دیکھا، کبھی کسی دنیاوی معاملے میں مشغول نہ پایا. اور جب ان مذکورہ جو بیان کیا گیا کاموں میں شدت آ جاتی تو ایک یا دو یا تین دن تک کچھ نہ کھاتے. اللہ اکبر. شدت آ جاتی ان کاموں میں تو ایک دو یا تین دن تک کچھ نہ کھاتے. جب اپنے گھر والوں کو دیکھتے تو پانی پی لیتے، جس سے وہ سمجھتے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. یہ ایسے ہمارے بزرگان دین تھے. حضرت سیدنا ادریس رحمت اللہ تعالی نے فرماتے، جب بھی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنازے میں جاتے تو اس دن نہ کھانا کھاتے نہ اس رات سوتے. آپ جب کوئی قبر دیکھتے تو اس طرح روتے جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو. ایسے تفکرات اور ایسے ایسے ان کے جذبات و خیالات تھے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. اتنی پیاری سیرت ہے ان کی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ زہد و ورا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا قلم خشک ہو جاتا تو اسے اپنے سر سے پوچھتے, اپنے کپڑے سے نہ پوچھتے. آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا یہ روشنائی علم کا باقی ماندہ حصہ ہے, لہذا میں اسے کپڑوں سے صاف نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا گندگی میں ڈال دیا جائے. قدر دیکھیں علم کی, قدر علم کی روشنائی کی قدر. میرے میرے میٹھے اور پیارے صاحب جو یہ ہے ادب, روشنائی کا ادب کیا. مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ کے لیے جو امیر سنت فردان سنت میں لکھا ہے کہ استنجا میں جاتے ہوئے باہر آ گئے کہ وہ جس سے وہ قلم کا نشان, روشنائی کا نشان آپ کی انگلی کسی جگہ لگا ہوا تھا کہ اس کو دھوئیں, کیونکہ اس سے میں حدیث لکھتا ہوں, اس کو میں استنجا خانے میں کیسے لے جاؤں. ادب, تعظیم, کتاب کا ادب, کتاب کی تعظیم, استاد کا ادب, استاد کی تعظیم, مسلمانوں کا ادب, مسلمانوں کی تعظیم, ہر طرف ادب و تعظیم, نظریں جھکا کر مؤدبانہ لجاجت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا, پھر امت کی خیر خواہی کا درد, امت کی خیر خواہی کا جذبہ, اس کا حصہ نصیب ہونا. میرے میٹھے پیارے صاحب یہ وہ اوصاف ہیں جس سے انسان کسی مقام کو پاتا ہے, مرتبے کو پاتا ہے. ان اوصاف کا حامل بننے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اسی لیے آپ کو بزرگان دین کے احوال اور ان کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بنیں, ہمارے اندر عبادت کا, خوف خدا کا اور تلاوت قرآن پاک کا جذبہ پیدا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے, یہ ان کا احتیاط کا پہلو بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہم جو بے باک ہو کر آگے بڑھ جاتے ہیں نا, ایک بڑا ہی احتیاط کا پہلو ان کی سیرت کا بیان کر رہا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ میں افتا فتوا نویسی اور حدیث کے لیے اس وقت تک مسند نشین نہ ہوا جب تک کہ 70 علماء کرام و مشائخ عظام رحمہم اللہ السلام نے میری اہلیہ کی گواہی نہ دے دی. غور کریں یار میٹھے اسلامی بھائیو, ادھر تو زبان ہماری بتاتے ہوئے تھکتی نہیں ہے, آتا ہو یا نہ آتا ہو قصر شان ہے, جواب نہ دینا قصر شان ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں افتاء اور حدیث کے لیے اس وقت مسند نشین نہ ہوا جب تک 70 علماء کرام اور مشائخ عظام نے میری اہلیت کی گواہی نہ دے. کیا ٹھیک ہے, تم بیٹھ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی قدر و منزلت عطا فرمائے, علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل علم کی قدر کریں گے, علم کے مقام کو پہچانیں گے, اس سے خود فوائد حاصل کریں گے. پھر علم کو اس کے قدر کے مقام پر رکھنا ہے, اس کے لیے اپنے وقار کو, اپنے علم کو سنبھالنا ہے. اس کے لیے یہ بہت اہم مدی پھول ہے جو آج اور کل اللہ نے چاہا تو بہت کام آئے گا, اور میں اس پر انشاءاللہ اپنے بیان کا اختتام کروں گا. یہ بہت اہم مدنی پھول ہے اور بہت کام آنے والا مدنی پھول ہے. اور یہ جو مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی ہیں جو علم سے اور علماء سے دور ہیں, وہ جانے کہ علم اور علماء کی قدر کیا ہوتی ہے اور کس طرح ان کا ادب, ان کی تعظیم بجا لانی چاہیے, اور ہم جانے کہ ہمیں اپنے علم کی قدر کو کیسے بچانا چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ ہارون رشید مدینہ منورہ میں حاضر ہوا, انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس یعنی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس احادیث کی کتاب ہے جو آپ نے لکھی تھی اور وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. ہارون رشید نے اپنے وزیر برمکی کو آپ کی طرف یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ آپ امام مالک کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ کتاب لے کر میرے پاس آئیں اور مجھے پڑھ کر سنائیں. برمکی نے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہو اور پھر کہو علم کے پاس جانا پڑتا ہے یہ خود کسی کے پاس نہیں آتا اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے یہ خود حاصل نہیں ہوتا. برمکی نے خلیفہ ہارون رشید کے پاس آ کر جب یہ سب بیان کیا تو اس وقت دربار میں لوگ حاضر تھے, وہ کہنے لگے امیر المومنین اہل عراق کو یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے امام مالک کو حکم دیا مگر انہوں نے نافرمانی کی, یا تو آپ ان پر سختی کریں. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے. ہارون رشید نے پوچھا کہ میں نے آپ کو جب پیغام بھیجا تھا آپ نے انکار کر دیا, تو آپ نے فرمایا امیر المومنین حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لکھا کرتا تھا, میں نے یہ آیت مبارکہ لکھی جس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں کہ برابر نہیں وہ مسلمان کے جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ جہاد کرتے ہیں. اس وقت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر تھے. انہوں نے عرض کی آقا میں ایک نابینا معذور شخص اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جہاد کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مطلب معذور کیا کرے. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قلم ابھی روشنائی سے تر تھا, خوش بھی نہیں ہوا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ران مبارک وحی کے بوجھ سے مجھ پر بھاری ہونے لگی. جب آپ کو افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا اے زید اب لکھو. پھر وہی آیت کریمہ جو ابھی بیان ہوئی نا اس میں اضافہ ہوا اور وہ اضافہ یہ تھا کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ کہ رائے خدا میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں, یعنی بے عذر کی قید آ گئی, بے عذر کا اضافہ ہو گیا کہ بے عذر جو بیٹھے رہے. پھر فرمائے امیر المومنین ابھی امام مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد آ رہا ہے اے امیر المومنین جب ایک حرف کے لیے, اب غور کیجئے یہ قدر بیان کی جا رہی ہے جو سارا واقعہ پیچھے بیان ہوا, اے امیر المومنین جب ایک حرف کے لیے سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے 5000 سال کی مسافت برداشت کی تو کیا مجھ پر اس کی عزت اور جلالت کا پاس رکھنا ضروری نہیں, اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا, مسجد خلافت تو فائز کیا ہے, بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنیں ورنہ اللہ عز و جل کی اللہ عز و جل آپ کی قدر و منزلت کم کر دے گا. راوی کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید اٹھے اور امام مالک کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ آپ سے حدیث سنیں. آپ نے خلیفہ کو اپنے مسند پر بٹھایا, جب خلیفہ نے آپ سے حدیث پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے آپ مجھے پڑھ کر سنائیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے خلیفۃ المسلمین میں نے آج تک کسی کو پڑھ کر نہیں سنایا. تو ہارون رشید نے کہا لوگ باہر چلے جائیں تو میں پڑھ کر سناتا ہوں. آپ نے فرمایا جب خاص لوگوں کی وجہ سے, مدنی پھول ہے یہ, جب خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں سے علم روک دیا جائے تو اللہ عز و جل خاص لوگوں کو بھی اس سے نفع نہ دے گا. پھر آپ نے اس سے فرمایا معن بن عیسیٰ قزاز کو پڑھ کر سناؤ. جب خلیفہ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین میں نے اپنے ملک کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے لیے عاجزی کرنا پسند کرتے ہیں. یہ سن کر ہارون رشید مسند سے نیچے اترے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی ہم نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو یہ دیکھا کہ آپ نے علم کی قدر کو سنبھالا اور اس سے مطلب یوں عمرہ اور یہ اہل ثروت اور یہ جو اہل منصب لوگ ہوتے ہیں ان کا مان نہیں رکھا، آپ نے علم کا مان رکھا، اور علم یہ قدر والی شے ہے، علم ان کے پاس آتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جائیں، علماء حقہ کے پاس جائیں، علماء اہل سنت کے پاس جائیں اور ان کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس سے جو علم کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مدنی پھول حصول علم کے متعلق سوال ہوا تو ارشاد فرمایا، علم سیکھنا بہت اچھا ہے لیکن یہ خیال رکھو کہ جو شخص صبحوں سے شام تک تمہارے ساتھ رہے تم بھی اس سے لازم پکڑو۔ سبحان اللہ، ان کی سیرت کا ایک بہت مشہور پہلو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ علم دین کی حد درجہ تعظیم فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب حدیث پاک بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر کے دو نفل پڑھتے، پھر داڑھی میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے اور عزت و وقار کے ساتھ اپنے مسند پر صدر مقام پر تشریف فرما ہو کر حدیث پاک بیان کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تعظیم کروں۔ صاحب روز الفائق لکھتے ہیں، یوں ہی علم کی تعظیم کی جاتی ہے، علماء کرام رحمہ اللہ السلام جب علم کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ڈال دیتا ہے اور بادشاہوں اور دوسرے افراد کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبا بٹھا دیتا ہے۔ اے علم کے طلبگار، علم کے لیے عاجزی اختیار کر، جو اس کے لیے عاجزی کرتا حقیقتا وہ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ اب مدنی پھول اتنا پیارا مدنی پھول ہے، فرماتے ہیں بلا شبہ مٹی قدموں کے نیچے آ کر حقیر ہوتی ہے تو چہرے کے لیے پاکی کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو بطور استدلال لیا سورہ مائدہ کے حوالے سے، اور تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر۔ ارے کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ مٹی قدموں کے نیچے آ کر حقیر ہوتی ہے تو چہرے کے لیے پاکی کا باعث بن جاتی ہے، کہ مٹی سے تیمم ہوتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائی، علم کے اجتماع میں حاضری کو اس طرح یقینی بنا لے جس طرح بچہ ہر وقت دودھ کا محتاج ہے، مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے چھوڑنے پر صبر کر لیتا ہے۔ یاد رکھ، فضائل کا راستہ مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، تاکہ ناپختہ ارادے والا راستے ہی سے لوٹ آئے۔ اے نوجوان، تیرے نفس کا موتی علم سیکھنا ہے اور اس کا زیور عمل ہے، اگر تو نے میری نصیحت مان لی تو تیرے لیے مسند صدارت ہے یا ممبر کی اونچائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی قدر جاننے اور علم نافع سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میرے طلبہ اسلامی بھائیوں، آخر میں جو میں نے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو سیرت کا پہلو بیان کیا، اس میں میرا ایک اپنا ایک مدنی مشورہ ہے آپ کو، جب بھی صبح کے وقت درجے کا وقت ہو، پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، ایسا مطلب صاف ستھرے اور باوقار انداز میں گرتے پڑتے لڑکتے، آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند، منہ چڑھاوا منہ سجاوا، چادر اور کپڑوں سے بو آ رہی ہو، ایسا نہیں، اگر کوئی ایسا ہے تو نہیں، علم کی قدر کریں، علم کی تعظیم کریں، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح غسل کر کے کنگھی تیل کا استعمال کر کے خوشبو لگا کر ایک با وقار انداز میں حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے. ہم بھی ایک کاش با وضو ہو کر جو امرد ہیں وہ سمجھتے کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے. ہر وہ چیز جو کشش پیدا کرے اس سے بچنا ہے. یہ الگ موضوع ہے اور جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ایک الگ موضوع ہے. اپنے آپ کو فتنے میں پڑنے اور دوسروں کو فتنے میں ڈالنے سے بچانے کی سوچ خود ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی فتنے میں پڑ جائے ہماری وجہ سے کوئی اور بھی فتنے میں پڑ جائے. اور ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ کوشش کرتا ہے شیطان کسی صورت علم کی قدر, کیونکہ یہی پیرا درجہ شاید یہ اختیار کرتا ہو تو تعجب نہیں, علم کی قدر کم کرے, سستی پیدا کرے, نیند زیادہ لائے, رات دیر تک جگائے, صبح دیر تک سلائے, اس طرح کا معمول کرے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, جو بھی طالب علم جامعۃ المدینہ کے جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, رات اللہ توفیق دے تو اپنے علمی حلقوں سے جلد فارغ ہو کر سو جائے. اللہ تعالیٰ مفتی دعوت اسلامی کا صدقہ عطا فرمائے, مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ایک کاش زبان اور آنکھ کفل مدینہ نصیب ہو جائے. آپ یقین مانیے, اب اس کا تجربہ یہی تربیت اجتماع میں کر لیجئے. چلیے جو دورہ حدیث کا طلبہ ہے ان کا تو ابھی آگے بھی تربیت اجتماع جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ ابھی سے مشق کریں, نیت کریں کہ یہاں تربیت اجتماع میں حاضر ہوا ہوں یا جہاں جہاں آپ ہیں میں لکھ کر بات کروں گا. آواز کم ہو گئی نا, عادت نہیں ہے پڑ جائے گی. دیکھ تربیت اجتماع پھر آئے تربیت کے لیے اور نظریں جھکا کر رکھوں گا. آواز نہیں آئی نا, جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے یار, جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم تو الحمدللہ اس وقت محرم الحرام کے یہ دن گزار رہے جو ہمارے جذبے کو جلا بخشتا ہے. تین دن کی بھوک اور پیاس امام حسین اور آپ کے رفقا کے جذبے کو ٹھنڈا نہیں کر سکی, بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام فجر کی نماز پڑھ کے جب اپنے رفقا سے فرمایا کہ یہ میری جان کے دشمن ہے تمہاری نہیں, تم لوٹ جاؤ, مگر ان کے جذبے ٹھنڈے نہیں پڑے تھے. بھوک اور پیاس اور جان جانے کا نہ ان کو خوف تھا نہ ان کو بھوک اور پیاس کا ایسا احساس کہ وہ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ ان کے جذبے کا صدقہ عطا فرمائے. یہ قربان ہو گئے بھوکے پیاسے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے, نہیں گئے, قربان ہو گئے. تو یہ تو جذبے کو ابھارنے والے ایام ہیں, بالخصوص جس میں ہم ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنتے ہیں, ان کے رفقا کی شہادت کا سنتے ہیں اور ان بدبختوں کے کام سنتے ہیں جو یزیدی لشکر نے کیے, جس سے ہمارے دل میں یزید کی نفرت مزید بڑھتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رفقا کی محبت مزید بڑھتی ہے. ہم حسینی دولے کا واقعہ سنتے ہیں جو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کر گیا. ہم اس ماں کا واقعہ سنتے ہیں جس سے روتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو کہ جبکہ شوہر بھی نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا. یہ کیسے سنہرے واقعات ہیں, یہ کیسی سنہری داستانیں ہیں. تو یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, ساری بات نفس و شیطان سے لڑ کر علم دین سیکھنے میں ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں اپنے گھر سے عالم بنائیں, حافظ بنائیں. ہماری زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہم اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر بناتے ہیں صرف انجینئر بناتے ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں میرے مدنی چہرے کے ناظرین کیا مقصد ہے؟ یہی نا کہ آپ کا بیٹا دنیا کما لے, دنیا میں اپنا منصب بنا لے, اسلام کے لیے دین کی خدمت کے لیے کون سوچے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس مستقبل کے لیے اپنے علی اکبر کو سنبھالا رضی اللہ تعالی؟ نہیں, علی اکبر بھی قربان ہو گئے, آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار بھی قربان ہو گئے, سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربان ہو گئے. کیا ان کی قربانیاں ہم ذکر کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں؟ کربلا کے واقعات کو سن کر ہمارے یہاں کی اشکمار ہو جاتی ہیں, لیکن وہ جذبہ کیوں نہیں آتا کہ انہوں نے دین کے نام پر, اسلام کے نام پر نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے اہل و عیال کی, دوست احباب کی, بھائی بھتیجوں کی جانیں قربان کر دی. کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اور ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے, مفتی نہیں بناتے, علم دین سیکھنے کے لیے انہیں مدرسہ جامعہ میں نہیں بھیجتے. جذبہ نہیں ہے کہ میرا بچہ حافظ بنے, میرا بچہ مفتی بنے, میرا بچہ عالم بنے. نہیں, کتنوں کو جذبہ ہے, پین شرٹ کوٹ ٹائی ڈول تماشے گانے باجے فیشن تفریح, یہ گھومنا وہ گھومنا, یہ کمانا وہ کمانا, دنیا دنیا دنیا, دولت کاروبار پروفیشن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایم بی اے سی اے فلاں فلاں فلاں فلاں, یہی یہ جو شعبے تھے, عالم حافظ مفتی قاری, یہ کہاں گئے؟ مبلغ واعظ و نصیحت کرنے والے, مسجد کے اندر ممبر و محراب سنبھالنے والے, امام, کیوں؟ اس طرف کیوں نہیں؟ یہاں دنیا کی دولت نہیں ہے, یہی نا, اور کیا ہے؟ دنیا کی دولت نہیں ہے. یہاں اگر دنیا کی دولت کی چاندی ہو, دنیا کی دولت برسے, تو آپ اس طرف اپنی اولاد کو موڑ دو گے. بھائی جا جا بیٹا مولانا بن جا, مفتی بن جا, عالم بن جا, اتنا اتنا مال ملے گا. ارے مال ہی کے لیے کیا جیئیں گے؟ مال ہی کے لیے جیئیں گے؟ اسلام کے لیے کون جیے؟ دین اسلام کے لیے کون جیے؟ اپنے مذہب اسلام کے لیے کون جیے؟ اس کے لیے کون قربانیاں دے؟ اس کے لیے کون اپنی اولاد کو مدرسوں میں داخل کرے, خود عالم بنے, خود قافلوں کا مسافر بنے, خود اجتماعات کا پابند بنے, داڑھی اور امامے والا بنے, سنتوں کا پیکر بنے, اور ایک با کردار با وقار اور اہل علم عالم دین بن کر ایک ایسا کامل مسلمان بن کر معاشرے میں ابھرے؟ کون سوچے اس طرف؟ کون آئے اس طرف؟ امام اعظم کی سیرت, امام شافعی کی سیرت, امام احمد بن حنبل, امام مالک رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, ان کی سیرت پڑھ کر رش تو بہت آتا ہے. سفیان فوری کی سیرت, سفیان فوری کی سیرت پڑھیں, حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سیرت پڑھیں, امام ابو یوسف کی سیرت پڑھیں, اعلی حضرت کی سیرت پڑھیں, فضیل بن عیاض کی سیرت پڑھیں, اور دیگر اسلاف بزرگان دین کی سیرت پڑھیں, کئی داتا صاحب کی سیرت, تو کئی غریب نواز کی سیرت, رحمہم اللہ تعالی, ان کی سیرت پڑھیں, رش کو بہت آتا ہے. ان کے ایام تو مناتے ہیں, ان کے عرس تو مناتے ہیں, مگر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے, جو کوششیں کی, جو قربانیاں دی, وقت کی جان کی قربانیاں دی, اس وقت دین اسلام کا عروج دیکھے, دین اسلام کا غلبہ دیکھے. آج دنیا کہتی ہے کہ جناب مسلمان مغلوب ہو گئے. ارے مغلوب ہوئے کیوں؟ ارے پیچھے چلے ان کے جو مغلوب تھے, پیچھے چلے. آپ دیکھیے سورج کیا غروب ہوتا ہے مغرب میں, سورج کیا غروب ہوتا ہے مغرب میں, یہ سورج مغرب میں غروب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تم مغرب کی طرف جاؤ گے تم بھی غروب ہو جاؤ گے, مغربی کلچر اختیار کرو گے تم بھی غروب ہو جاؤ گے. سورج پیغام دے رہا ہے تمہیں مغرب کی طرف غروب ہو کر کہ تم مغرب کی طرف مت جانا, تم مدینے والے کی طرف جاؤ, مدینے والے مصطفیٰ کے پیچھے جاؤ, ان کے پیچھے جاؤ, مدینہ مدینہ کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کی, آپ کی اداؤں کو ادا کیا, تم بھی ایسے بنو. آئمہ اربع اور دیگر مجتہدین جس طرح سیرت گزار کر چلے گئے, اس طرح اپنی سیرت گزارو. 14 برس کی سے کم عمر میں میرے آقا اعلی حضرت فتویٰ جاری کیا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, با عمل مسلمان بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے, بعمل عالم دین بناتا ہے جامعۃ المدینہ، بعمل حافظ بناتا ہے مدرسۃ المدینہ. تو آپ تمام اسلامی بھائی نیت کریں، ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل شیطان کو ناکام و نامراد کر کے ہم بھی عالم بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں گے. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ نیت کرے گا ہم اپنے عزم اپنے مقصد کو پائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک با کردار اور زبردست عالم دین بن کر معاشرے میں مدنی کام کی دھومیں مچائیں گے. شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، گناہوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با کردار مسلمان بن کر سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر علیہ سنت کے جو کتابیں ہیں علم و حکمت کے 125 مدنی پھول، یہ اگر نہیں پڑھی تو اس کا مطالعہ کریں، آپ کے لیے ہم سب کے لیے بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں. دیگر جو مقتدۃ المدینہ کتاب ہے، ابھی میں نے روض الفائق سے بیان کیا کسی حد تک، اس کا مطالعہ کریں. دیگر کتب کا، فیضان سنت کا، اور جو مقتدۃ المدینہ سے ہیں بحر شریعت کا، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے. وقتی وقت، وقتی وقت ہے انشاءاللہ عز و جل، فضولیات سے بچ کر اس طرح اپنا وقت قدر کے کاموں میں بنائیں گے انشاءاللہ ہماری شخصیت بھی باقدر بنے گی، اور ہم ایک اچھے عالم دین بن کر معاشرے میں امت کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.